lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det. God morgon allihopa. Hoppas ni har haft en trevlig fredagskväll igår och att ni nu håller på så sakteliga och vaknar upp till denna lördag. En lördag där vi i Hellmorgon ska bjuda på bland annat programpunkten Lördagslömsk och lite annat mysigt prat och mycket skön musik. Och så lite väder om en alldeles liten stund efter Judas Priest. See you. Aldo Nova, som man säger i Göteborg. Monkey on your back, en fin liten bit där. Och innan det, vad var det då? Jo, det var det Judas Priest med klassiken Hellbent for Leather. När det nu har blivit dags för lite väder här i helgmorgon. You are listening to Pirate Rock. En stor sol ser jag här på väderkartan denna lördag. Fantastiskt väder ser det ut att bli. Lite kyligt, temperatur på upp till 5 grader. Blåsigt, ja, det kommer bli blåsigt. Mellan 6 och i byarna 13 meter i sekund. Där. Så att blåsigt men vackert väder. Promenadväder om du klär dig ordentligt. Solen gick upp 7:07 och kommer att gå ner 6:05 denna lördag den 6 mars. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Gammal Manfred Mann-låt som de har gjort en cover på detta band. Ja, du lyssnar på Helmorgon och med en liten stund så är det dags för lite reklam här. De som betalar kalaset ska få säga sitt. Innan det så tänkte jag att jag skulle spela en låt från en efterlängtad återkomst. Jag pratar om AC/DC naturligtvis. Deras skiva Power Up som kom i höstas med första singeln som vi faktiskt ska spela här. Shot in the Dark. True. Hos oss på Goopy hittar du alltid det senaste modet för henne och honom. Vi håller ett brett utbud med kända varumärken. Kom och hälsa på oss i butiken på Västra gatan i Kungälv eller kolla in vår webbshop på goopybyspot.se. Alltså Goopy med två O, byspot.se. Hjärtligt välkommen till oss på Goopy. Hej, Emma här på Toyota i Kungälv. Vill du ha en snabb och smidig bilaffär? Privatlisa då en Toyota Yaris elhybrid från 2645 kronor i månaden, inklusive service och vägassistans. Fordonsskatt från endast 360 kronor per år. Ni hittar oss i Rolls på industriområdet. Varmt välkomna in så berättar vi mer. Mamma, är pappa polis? Nej Martin, pappa jobbar på bank. Varför har han handklovar då i byrålådan? Va? Och den här batongen? Ja, titta där! Bank, bank! M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Unna dig ett fiberrikare liv. Du vet väl om att Kungälv Energi erbjuder riktigt snabbt, enkelt och smidigt internet via optisk fiber. Med fiber får du samma hastighet vart du än bor, en teknik som bygger för framtiden och dessutom ett riktigt stort utbud av tv-kanaler och digitala tjänster. Besök vår hemsida kungälvenergi.se för att se om just ditt område är aktuellt. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Om du tycker vattnet smakar skit eller luktar dynamit, det fixar IMS, IMS vattenrening. Besök ims-vattenrening.se för mer information om hur just du kan rena ditt vatten. IMS vattenrening. And now back to music on Pirate Rock. Yes, Hellmorgon är programmet du lyssnar på här i kanalen. Jag heter Jonas Slättung och är din vän i eten fram till klockan 12 idag. Det är som alltid lördagar och söndagar mellan 9 och 12. Jag som sitter här i programmet Hellmorgon. Där vi nu ska få lite Lee Aaron, metalldrottningen själv. I see you out there every night, waiting for the show. My eyes are focused on you, but you don't even know. I sit out here and love you, though I know that you can't see. Starts to break. I feel my body shake. I'm losing control. You're more than fantasy. Look what you've done to me. You've taken my soul. Pirate Rock, the home of rock music. Med Accept är ju en låt som finns med på deras skiva Balls to the Wall. Och en grej med Balls to the Wall som man ofta, men jag hör ofta folk som säger fel, de kallar skivan för Balls to the Walls. Det är någonting med vi, oss människor, att när någonting rimmar så ska det gärna rimma fullt ut. Folk brukar säga Rolls Royce till exempel om den här bilen, och ja, det finns andra sådana exempel, men Balls to the Walls, det säger folk jätteofta om den här skivan. Men den heter Balls to the Wall och kom 1983, och det roliga, förstår ni, med det här är att nästa skiva vi ska spela också kommer från 1983. Mm. is the best radio station on the West Coast. 'Cause it's about to get heavy. Bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. Här i programmet. You are listening to Pirate Rock. Och i lördagslömsk idag så ska vi bege oss till karibiska övärlden, närmare bestämt Jamaica, och hylla en legend. Därför att i veckan så nåddes vi av beskedet att reggae-legenden Bunny Wailer gått ur tiden, 73 år gammal. Och vem var då Bunny Wailer? Ja, Bunny Wailer, som så många andra reggae-människor så hette han egentligen någonting helt annat, nämligen Neville Livingston. Men de här namnen som de här människorna är födda med klingar väl lite illa när man ska spela Rastafari-musik, så de döpte ofta om sig, och Neville Livingston var inget undantag, utan han kallade sig för Bunny Wailer. Och tillsammans med Peter Tosh och en annan kille som heter Bob Marley, om han är bekant, bildade Bunny Wailer ett litet musikgäng, en liten grupp som hette The Wailing Wailers först och sen bara The Wailers. Och först sjöng de, det var en vokaltrio. De sjöng först ska-musik och sedan rocksteady-musik. Men allt eftersom att 60-talet närmade sig slutet och 70-talet började så blev det mer och mer reggae av det hela. Men, och man tog in andra musiker såklart, kompmusiker. Bröderna Barrett bland annat, Carlton på trummor och Aston Familyman på bas. Och sen kom det med gitarrister och keyboardister och grejer. Och ju längre tiden gick in på 70-talet där, desto mer blev Wailers som ett kompband till Bob Marley. Bob Marley var den som hade den... Han skrev låtar mest och han hade visionen med det här på något sätt. Och Peter Tosh och Bunny Wailer kände väl att de blev lite sidesteppade, lite mer utmanövrerade kanske. Peter Tosh och Bunny Wailer slutade 74 någonstans där tror jag. Och Wailers blev då Bob Marleys kompband, Bob Marley and the Wailers. Men Bunny Wailer slutade ju inte göra musik för det, utan han har fortsatt hela tiden och stannat kvar på Jamaica och gjort och turnerat. Han har gjort, han var i Sverige 2007 tror jag, han var på Uppsala Reggae Festival till exempel. Och har fortsatt att göra mycket bra skivor. En del mycket bra, en del mindre bra naturligtvis. Det är ju så, ju äldre man blir desto svårare är det kanske att hålla sig... göra det här fräscht och bra så här. Men 1975 vill jag minnas så släppte Bunny Wailer en skiva som heter Black Heart Man, som jag tycker är den bästa Bunny Wailer skivan och från den så ska vi lyssna på låten som heter Dreamland. Håll till godo. So far across the sea, there's a land that I have heard about. So far across the sea, to have you on my dreamland would be like. Dreamland ifrån hans skiva Black Heart Man, som du hör här i programpunkten som heter Lördagslömsk, där vi utforskar lite andra musikaliska landskap än det som normalt brukar gälla här i kanalen. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. could just go home right now, or maybe we could stick around for just one more drink. Oh yeah, get another bottle out, let's shoot the shit, sit back down for just one more drink. Oh yeah, here's to us, here's to love, all the times that we fucked up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last few days have kicked my ass. So let's give them hell, wish everybody well. Here's to us, here's to us. We stuck it out this far together, put our dreams through the shredder. Let's toast, 'cause things got better. And everything could change like that, and all these years go by so fast, but nothing lasts forever. Here's to us, here's to love, all the times that we messed up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last few nights have kicked my ass. If they give you hell, tell them go fuck themselves. Here's to us, here's to all that we kissed, and to all that we missed, to the biggest mistakes that we just wouldn't trade, to us breaking up without us breaking down, to whatever's coming our way. Here's to us, here's to love, all the times that we fucked up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last med Hailstorm här i Hellmorgon, där det alldeles strax är dags för lite reklam. Efter det blir det nyheter och väder, men först Alice Cooper. I went to church incognito when everybody nu i en 100% elektrisk Opel Corsa E som du kan privatleasa för under 3000 kronor i månaden. Ja, du hörde rätt. Under 3000 kronor för en elbil. Beställ på opel.se. Du har kommit till Vinblads, mäkleri för slott och herresäten. Just nu är det många som ringer och du är placerad i kö. Du har plats 261 i kön. 1410 nya miljonärer och 25 drömvinster sedan 2010. Lotto, miljonärsfabriken. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Längtar du också efter att resa igen? Som världens största resebolag kan vi ge dig trygghet och service som gör skillnad. Vårt kostnadsfria trygghetspaket ger dig förlängt öppet köp och fri ombokning. Och paketreselagen gäller såklart alltid när du bokar kört med oss. Boka sommarens resa på tui.se. Har du fått ett stenskott i vindrutan på din Volvo? Det är sånt som händer. Din auktoriserade Volvo-verkstad hjälper dig gärna att laga vindrutan. Och med försäkring hos Volvia betalar du endast 100 kronor i självrisk. Välkommen till din Volvo-verkstad. Drömmer du om ett kök med Paris-vibbar eller ett lyxigare sovrum? Med tapeter skapar du nya rum och känslor. Och vi på Nordsjö Idé och Design hjälper dig att lyckas oavsett projekt. Just nu har vi tapetveckor med 25% rabatt. Välkommen till Nordsjö Idé och Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. En intelligent värmepump från Nibe anpassar sig till dina värmebehov. Det är en värmekälla för dig som vill sänka energiförbrukningen, leva mer hållbart och skapa ett perfekt inomhusklimat. Gå in på nibe.se och upptäck vår nya S-serie. En värmepump för dig som vill leva smart. Just nu, mästerliga erbjudanden från Elon. Som en effektiv dammsugare och en effektiv dammsugare från Electrolux, båda två till kampanjpris. Välkommen till våra butiker eller elon.se. På Speedy Spel gillar vi när det går snabbt och smidigt. Mer fokus på det roliga helt enkelt. Därför har vi de snabbaste uttagen av alla spelbolag. Troligen. Speedy Spel. Spel utan krångel. Alla över 18 år är välkomna att spela. Max Smoky Chipotle är tillbaka. Ett rykande kärt återseende med chipotle-sås, krispiga lökringar och ett saftigt sötpotatisbröd. Ät den med nötkött, kyckling, halloumi eller plant beef. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. En personlig bolånespecialist som lyssnar och förstår min situation. Den känslan. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Bluestep. Ja, ah, den var min mormors mors. En mingvas från 1603... Nej, missan. Nej, kom här älskling. Akta! Nej! Hos oss hittar du allt för ditt älskade odjur. Välkommen till Arkens Zoo. Vi älskar djur. Med Kry mobilen kan du träffa legitimerade psykologer, läkare och sjuksköterskor. Vi hjälper dig dygnet runt, alla dagar i veckan. Kry hjälper dig med dig. Åldersgräns 18 år. Maxus stora succé, den elektriska transportbilen iDeliver 3. Få snart sällskap av den större iDeliver 9. Båda är perfekta för företag som vill elektrifiera sin verksamhet. Vi välkomnar även vår elektriska personbil Unique. En unik 7-sitsig familjebil av högsta kvalitet och med klassledande räckvidd till ett pris från 499 900. Hitta din lokala återförsäljare på maxus.se. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. Fyra olika smålån blev till ett. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta. Hallon Företag är mobiloperatören Hallon. För företag. Hallon Företag har alltså företagsabonnemang som är enkla, billiga och utan bindningstid. Har du företag? Gå in på hallon.se och klicka på företag. Välkommen till Hallon. Företag. Specialistbemannarna Angelica. Ja, hej. Du, jag behöver anställa en kompetent skidvallaexpert för vintersäsongen. Okej. Ja, superkompetent. Alltså typ landslagsnivå. Lite Per Jolsson-kaliber, om du fattar. Ja, alltså, när skulle anställningen i så fall börja? Ja, alltså, jag står ju nere på mördarbacken här på 2,5 kilometer slinga nu. Det är riktigt jäkla glashalt här. Skicka hit någon kille med en bra valla och klister. Köp en Triss i vinter och vinn 15 000 kronor i veckan ett helt år. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Hallå där, vägarnas kung. Du förtjänar ett pitstop på Burger King. Där har vi nu flera kungliga King Deals. Som en chili cheeseburger för 15 kronor. Eller en crispy chicken för en 20. Välkommen förbi Burger Kings drive-thru. And now back to music on Pirate Rock. Som finns på kanalen som heter Pirate Rock, där vi om en liten stund klockan 10 ska ha nyheter från TV4 och sen lite väder och sådana goda grejer som kan vara bra att känna till så här i helgetider. Men innan nyheterna så tycker jag att vi spelar lite Airborne, australiensiska Airborne från deras platta som heter inte så mycket som Running Wild heter den. Stand Up for Rock and Roll kommer här. Varsågoda. Gives you the best rock music. Nyheter från TV4. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att häktningsförhandlingarna nu inleds mot den 22-årige man som misstänks för knivdådet i Vetlanda i onsdags. Åklagaren har begärt mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för 7 fall av försök till mord, och du kan se mer om häktningen på tv4.se. Polisen i Skåne söker efter en man i Sjöbo kommun. Mannen som är i 80-årsåldern har inte setts till sedan igår morse, och han uppges ha svårt att orientera sig och kan uppträda förvirrat. Enligt polisen kan mannen ha rest med allmänna kommunikationsmedel. Påve Franciscus är nu på väg till Irak på sin första utlandsresa sedan pandemin bröt ut. Under det 4 dagar långa besöket ska påven ingjuta mod i Iraks kristna minoritet, och resan är också ett uttryck för påvens ambition att förbättra relationen till den muslimska världen. Och 3000 hundvalpar söks till ett nytt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet. UNT skriver att forskarna vill samla in kunskap om hur Sveriges hundar kan bli friskare och mer välmående i framtiden. Och studien ska följa ägare och hunden från valp till vuxen ålder. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Patrik Lindström. Pirate Rock, the home of rock music. Flera av er har hört den här låten, främst kanske i Elton Johns version. Han har gjort en version som är ganska välbekant av Pinball Wizard. Men det här var originalet med The Who från deras rockoperaplatta som heter Tommy, som kom 1969. Du lyssnar på Helgmorgon, ett program där vi hjälps åt och har det mysigt tillsammans så här på helgmorgonarna. Och om en liten stund så blir det väder faktiskt, och då ska ni få veta hur ni ska kunna bete er ute i naturen, om ni nu ska gå ut i naturen. Ja, inte vet jag. Men det här är Cedar med Amy Lee och låten Broken innan det. Still my are listening to Pirate Rock. En stor sol ser jag här på väderkartan denna lördag. Fantastiskt väder, ser ut att bli lite kyligt. Temperatur på upp till 5 grader. Blåsigt, ja, det kommer att bli blåsigt. Mellan 6 och i byarna 13 meter i sekunden där. Så att blåsigt men vackert väder. Promenadväder om du klär dig ordentligt. Solen gick upp 7 minuter i 7 och kommer att gå ner 5 minuter i 6. Denna lördag den 6 mars. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Ska jag berätta för dig, det är väl lite roligt att det hampar sig så lustigt. Det här var King of the World, så heter låten, med vilka då? Jo, med Toto minsann, en låt som finns med på en skiva som heter Falling in Between som kom 2006. Och då tänker du, vad är det för en Toto-låt? Jag har aldrig hört. Nej, precis. Det är så här nämligen att de flesta Toto-låtar som spelas i radiosammanhang brukar ju vara Hold the Line, eller Rosanna, eller Africa, eller något sånt där. Och det är ju för att det är de största hitsen. Men här på Pirate Rock så gillar vi att plocka fram albumspår Och vi gillar också att plocka fram album som inte så ofta spelas med grupper. För att vi gillar att bredda oss och visa på bredden i det musikaliska spektrat. Snörp, snörp, snörp. Så fick vi in det. Falling in between, en skiva som kom 2006. Det kan vara kul för er som gillar Toto att kolla upp den om ni inte redan har gjort det. För att det är nämligen så här, måste jag bara tillägga också. På varenda Toto-skiva, även de som inte har slått så himla stort så här, så finns det alltid bra låtar. Så är det med Toto, de håller väldigt hög kvalitet. Ett annat band som håller väldigt hög kvalitet generellt är en Texas-trio, Houston-trio, som heter Kings X. Och den här låten heter The Difference in the Garden of St. Anne's on the Hill. Nu när Tonys restauranger öppnar upp i Kungälv så kommer vi förutom att ha en fantastisk restaurang även erbjuda takeaway och hemleveranser med våra miljövänliga fordon. Följ oss på Instagram och Facebook så kan du vinna måltider, leverans och mycket mer. Det här är Tonys i Kungälv. När jag blir stor vill jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. En medicin som gör att alla sjuka barn blir bra igen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. C-Optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik. Vågar för dig som vågar. Nu är Volkswagen ID.3 här. Helt elektrisk. Och med upp till 54 mil mellan laddningarna. Välkommen att provköra en helt ny era. Hos oss på Bilab Kungälv. Volkswagen. Hallå, Sandra här. Den billigaste biltvätten hittar du förmodligen hos oss på Frend och Rollsbo. Och du hörde rätt, den billigaste biltvätten. Under februari månad får du hela 50% rabatt när du tvättar bilen i vår automattvätt. Snacka om en schysst deal. Kom in till oss på Frend och Rollsbo, din närbutik i Kungälv precis bredvid E6an. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com. Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal. Hej byggproffs! Ta en sekund och fundera på vad som gör en bygghandel riktigt bra. Visst handlar det inte bara om breda utbud och schyssta priser. Vi på Kungälvs Trägruppen lägger lika stor vikt vid personlig service och vägledning. För vi gillar att möta människor och se våra kunder som våra vänner. Med 80 års kunskap och stark lokal förankring får vi ditt bygge att snurra varje dag. Kungälvs Trä i Kungälv och i Älvängen. Högsbo Trä och Sörreds Byggvaruhus. Tillsammans är vi Kungälvs Trägruppen. And now back to music on Pirate Rock. He was standing at the big low deal. skiva som heter Hardware som kom 1981 hämtade vi låten Easy Rocker av och med Krokus. Och det här är Helgmorgon, ett program som är din lilla din batteristartare under helgmorgnarna. Tillsammans med mig, Jonas Slättung, så hoppas jag att du kan vakna till liv och komma igång med ditt liv. Är det så att du precis har slått på kanalen och programmet, så kanske du missade programpunkten lördagslömsk. Då har du chansen om en liten stund, för den kommer igen då, så du. What's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock. We'll be right back.

Taylor med Dreamland från hans skiva Blackheart Man, som du hör här i programpunkten som heter Lördagslömsk, där vi utforskar lite andra musikaliska landskap än det som normalt brukar gälla här i kanalen. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Från det kanske mest välproducerade Deep Purple-albumet The House of Blue Light som kom 1987. The Unwritten Law heter den här låten. Jag gillar den här skivan väldigt mycket. Jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Det är alltså uppföljarplattan till Perfect Strangers comeback-plattan som kom 84 där. Ja, från Deep Purple till Black Sabbath, eller ja, nästan Black Sabbath, med hjälp av lite Deep Purple. Det är Iommi vi snackar om, och mannen som sjunger här, han heter faktiskt Glenn Hughes och har också varit med i Deep Purple, ser ni. And I wanted you to know. You will find, and I hope you get everything you need to go. Citroën bryr oss om dig. Så kom in till oss om du fått ett stenskott eller en spricka i vindrutan. Eller om du bara behöver nya torkarblad. Våra Citroën-specialister är alltid redo att hjälpa dig. För det är din Citroën värd. Citroën. Hej, du har kommit till Exclusive Wings. Privatjet enligt dina önskemål. Just nu är det många som ringer. Du är placerad i kö. Du har plats 153. Tack för att du väntar. 1410 nya miljonärer och 25 drömvinster sedan 2010. Lotto, miljonärsfabriken. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Idag rivstartar vi det här bolaget. Ja! Tre företag har gjort det enkelt att vara företagare. Ja! Nu behöver vi bara en affärsidé. Maila mig om ni har någon bra. Obegränsad surf från tre företag för 249 kronor i månaden. Trevligt! Har du fått ett stenskott i vindrutan på din Volvo? Det är sånt som händer. Din auktoriserade Volvo-verkstad hjälper dig gärna att laga vindrutan. Och med försäkring hos Volvia betalar du endast 100 kronor i självrisk. Välkommen till din Volvo-verkstad. Mm. Det minsta du någonsin sett kan kännas som det absolut största. Läs mer om Sveriges populäraste barnförsäkring på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Tjenare, jag heter Gustav Johansson och de närmaste veckorna ska jag, tillsammans med Hemköp, visa hur man kan laga helt vanlig mat, fast lite grönare. Köttbullar, spaghetti carbonara, tacos. Ja, ni fattar. Det kommer bli jävligt gott. Fast det kanske man inte får säga i radio. Välkommen till din Hemköp-butik och hemköp.se. Hallon Företag är mobiloperatören Hallon. För företag. Hallon Företag har alltså företagsabonnemang som är enkla, billiga och utan bindningstid. Har du företag? Gå in på hallon.se och klicka på företag. Välkommen till Hallon. Företag. På Kry behandlar jag infektioner i badrum. Jag rider ut panikattacker i kopieringsrum. Vi är läkare, sjuksköterskor och psykologer och finns här dygnet runt, alla dagar i veckan. Kry hjälper dig med dig. Hej, en deklaration tack. Yes, småföretagare, enskild firma, AB. Har ni en vanlig? Vanlig? Ja. Kanske extra momsavdrag? Va? Ja, tjänsteresor, hemmakontor, friskvård. Det ska inte vara så svårt. Därför är Visma med dig varje steg i deklarationen. Det är så vi blir starkare tillsammans. Drömmer du om ett kök med Parisvibbar? Eller ett lyxigare sovrum? Med tapeter skapar du nya rum och känslor. Och vi på Nordsjö Ideo Design hjälper dig att lyckas oavsett projekt. Just nu har vi tapetveckor med 25% rabatt. Välkommen till Nordsjö Ideo Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Känslan att starta dagen på en alldeles ny plats. Känslan att våga ta språnget. Känslan att inget annat existerar. Allt som är fantastiskt med att resa finns fortfarande kvar. Boka tryggt och fortsätt längta på tui.se. En intelligent värmepump från Nibe anpassar sig till dina värmebehov. Det är en värmekälla för dig som vill sänka energiförbrukningen, leva mer hållbart och skapa ett perfekt inomhusklimat. Gå in på nibe.se och upptäck vår nya S-serie, en värmepump för dig som vill leva smart. Till dig som beställt en kräm som kommer ge dig ett galet glow, så när du går där på stan och glowar kommer alla bara, vilket galet glow! Eller man vet ju aldrig. Men nu är i alla fall ett av Postnords 147 miljoner viktigaste paket på väg till dig. Vi på Pågen vill att alla ska få uppleva smaken av färskt. Därför levererar vi alltid våra bröd direkt från ugnen till din butik. För bara färskt bröd smakar färskt. Nu kan du njuta av vårt nya, frasiga fullkornsrost. Pågen. Vi bakar med kärlek. Nya Speedy Spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy Spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Vill du både ha en bra kväll och en härlig morgondag? Ladda ner appen Måttfull och få koll på din alkoholkonsumtion. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Vi på Autoexperten tror på att bilar ska hålla längre. På att vi kan serva och reparera dem. Oavsett märke och modell. Så att de får leva vidare. Idag och imorgon. Autoexperten.se. Längre lever din bil. Att få lägre månadskostnad med ett bolån istället för ett blankolån. Den känslan. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Bluestep. Upplev hamburgarnas hamburgare, legendariska Big Mac, för bara 35 kronor. Och du, nu kan du dessutom beställa och betala direkt i McDonald's-appen. Välkommen till McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. Oh, yeah. Rick Springfield hörde du här med Living in Us i programmet som heter Helmorgon på kanalen som heter Pirate Rock. Helmorgon är ett program som huserar här i kanalen mellan 9 och 12 på lördagar och 9 och 12 på söndagar. Strax nyheter från TV4, men innan det är lite Volbeat och Sarah Blackwood. Låten heter Lonesome Rider. Rider, where have you gone? I've been missing you for far too long. Timme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att för en timme sedan inleddes häktningsförhandlingarna mot en 22-årige man som misstänks för knivdådet i Vetlanda i onsdags. Åklagaren har begärt mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för 7 fall av försök till mord. Och du kan se mer om häktningen på tv4.se. Och för vaccinforskare världen över står det klart att även de kommande vaccinerna behöver klara virusets olika mutationer. För närvarande forskas det på 250 olika vacciner mot covid-19, men bara några få kommer att lyckas. Idag ser vi ett 60-tal som gått in i kliniska studier, det vill säga testas på människa. Och gissningsvis så kanske det blir 20 av dem som lyckas nå marknadsföringstillstånd, det vill säga godkännande för att användas brett på människor. Och det sa Jonas Wikman, samhällschef på LIF, de forskande läkemedelsföretagen. Och polisen i Skåne söker fortfarande efter en man i Sjöbo kommun. Mannen som är i 80-årsåldern har inte setts till sedan igår morse och han uppges ha svårt att orientera sig och kan uppträda förvirrat. Enligt polisen kan mannen ha rest med allmänna kommunikationsmedel. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. Borsten, Ted Nugent, Need You Bad heter låten ifrån hans skiva Weekend Warriors. Så jag tänkte om en liten stund att du skulle få reda på hur vädret är. Det är mysigt. Men innan det så tänkte jag att vi lyssnar på Richie Blackmores Rainbow Waiting for a Sign. Låter inte det bra, så säg, undrar jag. Jo då, svarar jag mig själv. Mm.

Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53. 03 03 125 53. Börja träna hos oss på Paddle of Sweden. Upptäck glädjen och utveckla ditt spel. På vår toppmoderna anläggning i Rollsbo erbjuder vi träning för proffs, nybörjare, barn och seniorer. Vi har något för alla. Smasha igång din paddelträning hos oss på Paddle of Sweden. Vi ses i hallen. Hej byggproffs! Ta en sekund och fundera på vad som gör en bygghandel riktigt bra. Visst handlar det inte bara om breda utbud och schyssta priser. Vi på Kungälvs trägruppen lägger lika stor vikt vid personlig service och vägledning. För vi gillar att möta människor och se våra kunder som våra vänner. Med 80 års kunskap och stark lokal förankring får vi ditt bygge att snurra varje dag. Kungälvs trä i Kungälv och i Älvängen. Högsbo trä och Sörreds byggvaruhus. Tillsammans är vi Kungälvs trägruppen. Kungälv Energi lägger grunden för ett hållbart samhälle med hjälp av vår smarta fjärrvärme. Restprodukter från skogen som annars hade gått till spillo tas tillvara och ger dig en enkel, smidig och hållbar uppvärmning. Kungälv är fantastiskt och vi vill förbättra livet för dig, för företagen och miljön i Sveriges vackraste kommun. Besök vår hemsida kungälvenergi.se för att bekanta dig med vår fjärrvärme. Här finner jag harmoni. Mitt liv är fyllt av energi. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com. Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal. Diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do. M-shop, hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. And now back to music on Pirate Rock. I'm dreaming about från skivan Dressed to Kill som kom 1975 hörde vi Kiss-låten Love Her All I Can. Och det är ganska mysigt. Häromdagen, faktiskt i veckan, så hade jag båda mina stora barn hemma hos mig igen. De sov över. De kom hem på kvällen och så åt de middag tillsammans med resten av oss. Och sen så sov de över. Och på morgonen där så satt vi och åt frukost tillsammans. Väldigt mysigt, det tycker jag är jävligt trevligt. Men i alla fall, vad jag skulle komma till var att då lyssnade faktiskt, satt vi och lyssnade på gamla Kiss-låtar ihop på morgonen, i morgonkaffet där till frallorna där. Och det tycker jag, det kan jag rekommendera er, att sitta och lyssna på gamla Kiss-låtar samtidigt som man äter frukost med sina vuxna barn. Det är väldigt mysigt. Feels like your life is over.

together on that dreamland and hell. So much fun. We live together on that dreamland and hell. So much fun. Oh, what a time that will be. Oh, yes, you wait and see. Wailer med Dreamland ifrån hans skiva Blackheart Man, som du hör här i programpunkten som heter Lördagslömsk, där vi utforskar lite andra musikaliska landskap än det som normalt brukar gälla här i kanalen. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Yeah. are listening to Pirate Rock. It's a hurried up life, but it's the life I choose. No use in asking me to slow down, 'cause I got nothing to lose. But time and time is all I've got. You know I was born standing up with a guitar in my hand. I'm not trying to come on like Hollywood, but Hollywood is what I am. When we come into a new town, everybody's there. When we play our music, hands are in the air. When the music's over, you wonder where we are. I'm standing in the silence with my own guitar. Rock is my life. This is my song. It's a crying shame that some of us have not survived. No use in asking how it happened, but very few are left alive. I just wanna keep on making music. Life and this is my song. med Backman Turner Overdrive i detta, förstår ni, från skivan Not Fragile. Innan det var det Foo Fighters med Everlong, och jag blir lite så här svettig nu för att jag tror att jag faktiskt glömde att nämna vad det var för artister och låtar vi hörde innan lördagslömsk. Det var ju 6 AM direkt innan där med This Is Gonna Hurt. Jag tror jag sa låttiteln bara. Men det var 6 AM, och innan 6 AM så var det Helix med Wild in the Streets, förstår ni. Det här får man inte missa att tala om. Det är viktiga saker detta. Vi ska ha reklam nu alldeles strax, så att häng kvar. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. 95,4 och 90,7. Seasons don't feel the reaper, nor do the wind, the sun or the Pirate Rock. Nu kan du både beställa och betala dina favoriter direkt i McDonald's-appen. Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonald's. Har du fått ett stenskott i vindrutan på din Volvo? Det är sånt som händer. Din auktoriserade Volvo-verkstad hjälper dig gärna att laga vindrutan. Och med försäkring hos Volvia betalar du endast 100 kronor i självrisk. Välkommen till din Volvo-verkstad. Tjena, tjena. Dagens Nordax handlar om Kenneth som driver egen snickarfirma i Kalmar. Hej, hej. Kenneth har blivit hals över huvud förälskad i en dam i grannkommunen och nu vill han flytta dit. Men hur ska han som egenföretagare få bolån till ny bostad? Ja, Kenneth spelar lite såg medan ni funderar. Jag kan inte spela såg. Bolån, vad tänker du om det då? Jag hör väl efter med Nordax, tänker jag. Banken för det nya vanliga. Idag rivstartar vi det här bolaget. Ja! Tre företag har gjort det enkelt att vara företagare. Ja! Nu behöver vi bara en affärsidé. Maila mig om ni har någon bra. Obegränsad surf från tre företag för 249 kronor i månaden. Trevligt. Det minsta du någonsin sett kan kännas som det absolut största. Läs mer om Sveriges populäraste barnförsäkring på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Maxus stora succé, den elektriska transportbilen iDeliver 3, får snart sällskap av den större iDeliver 9. Båda är perfekta för företag som vill elektrifiera sin verksamhet. Vi välkomnar även vår elektriska personbil Unique. En unik 7-sitsig familjebil av högsta kvalitet och med klassledande räckvidd till ett pris från 499 900. Hitta din lokala återförsäljare på maxus.se. Du har kommit till Vinblads, mäkleri för slott och herresäten. Just nu är det många som ringer och du är placerad i kö. Du har plats 261 i kön. 1410 nya miljonärer och 25 drömvinster sedan 2010. Lotto, miljonärsfabriken. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. En intelligent värmepump från Nibe anpassar sig till dina värmebehov. Det är en värmekälla för dig som vill sänka energiförbrukningen, leva mer hållbart och skapa ett perfekt inomhusklimat. Gå in på nibe.se och upptäck vår nya S-serie, en värmepump för dig som vill leva smart. Vi på Autoexperten tror på att bilar ska hålla längre. På att vi kan serva och reparera dem, oavsett märke och modell, så att de får leva vidare. Idag och imorgon. Autoexperten.se. Längre lever din bil. Vet du ungefär hur du vill ha det, men inte hur du ska få till det? Låt Coloramas inredningsexperter hjälpa dig att designa ditt drömhem. Allt från kulör och mönster till golv och inredning. Besök Coloramas butiker eller klicka in på colorama.se och boka tid med en inredningsexpert. Vi på Vattenfall har gjort det enkelt för dig att bli en del av de bra saker som händer för klimatet. Som elkund kan du njuta av din favoritmusik här på radion, medan vi jobbar på. Till exempel med fler laddplatser för elbilar. Allt du behöver göra är att välja ett fossilfritt elavtal. på vattenfall.se. Hej, ICA-Stina här. Den här veckan har ju så bra stammispriser att man gråter av lycka när man hör dem. Som svensk falukorv från Skan 2 för endast 50 kronor. Så välkomna in till oss på ICA och våra fantastiska stammispriser. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat underhållning i världsklass. Visste du att vi nyligen vann pris som Nordens bästa kasino- och sportspelsoperatör? Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder i kategorin spel. Vi kommer fortsätta leverera en högklassig spelprodukt i en ansvarstagande miljö. Välkommen till oss på Mr. Green. Nej, men alltså det är limited edition sneakers. Det är de snyggaste skorna någonsin. Du kommer se själv. Nej, men nej, Pompe, nej, inte mina skor! Pompe, snälla! Nej! Ge mig skon! Hos oss hittar du allt för ditt älskade odjur. Välkommen till Arken Zoo. Vi älskar djur. Längtar du också efter att resa igen? Som världens största resebolag kan vi ge dig trygghet och service som gör skillnad. Vårt kostnadsfria trygghetspaket ger dig förlängt öppetköp och fri ombokning. Och paketreselagen gäller såklart alltid när du bokar kört med oss. Boka sommarens resa på tui.se. Vi på Pågen vill att alla ska få uppleva smaken av färskt. Därför levererar vi alltid våra bröd direkt från ugnen till din butik. För bara färskt bröd smakar färskt. Nu kan du njuta av vårt nya, frasiga fullkornsrost. Pågen. Vi bakar med kärlek. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Jag visste att det var på riktigt när du som är en kostymkille gick runt i mjukisbyxor en hel helg hemma hos mig. Ja, men det var sexigt. Starta något äkta. Ladda ner Match och träffa seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. And now back to music on Pirate Rock. I'm standing on my own to be. Another One Bites the Dust med Queen. Näst sista låten i dagens helgmorgon faktiskt, som är slut om en liten stund. Imorgon klockan 9 hörs vi igen. Då sitter jag här som vanligt och pratar och spelar musik för er. Och levererar programpunkten söndagssmör, tänkte jag också. Jag tror att den ska heta söndagssmör i alla fall. Jag är inte riktigt bestämt mig ännu fortfarande efter alla dessa månader, men så är det. Innan jag lämnar er så tänkte jag att vi går från Queen, från drottning till kung, nämligen King Crimson. En låt som heter One More Red Nightmare, som finns med på en skiva som heter Red, som kom 1974. Och så hoppas jag att ni inte får några mardrömmar av dessa atonala tongångar som håller på här i bakgrunden. Hej så länge! Virtues of cruising when altitude dropping.